Aquest dijous a la mitjanit ha començat oficialment la campanya electoral per les eleccions generals del proper 20 de novembre. A partir d'avui, als carrers de Tiana podrem veure cartells dels diversos partits amb representació a l'Ajuntament i que concorren als comicis, però les federacions locals afronten aquesta campanya amb austeritat. El primer en organitzar un acte serà el PSC, que aquest dissabte celebrarà la castanyada al passatge Moragues. La Federació Local dels Socialistes preveu tenir una important presència al carrer al llarg dels propers dies, especialment durant els caps de setmana. Si la climatologia ho permet, aquest dissabte celebraran la castanyada i el proper organitzaran una sèrie d'activitats dirigides al públic familiar al Parc del Camp de Futbol Vell. El lema de la campanya del PSC, amb Carme Chacón com a cap de llista per Barcelona, és el futur és esforç i justícia social. El director de campanya del PSC de Tiana, Joan Josep Berbel, ha defensat l'opció socialista. El que ens interessa sobretot és transmetre el missatge de que ens hi juguem molt en aquestes eleccions i que en el fons del que es tracta és de si diguem per una opció, que és la socialista, que malgrat les dificultats i malgrat la situació de crisi econòmica no posa, diguem, la càrrega de la crisi sobre els ciutadans. I per tant, en aquest sentit, és la millor opció davant, diguem, el panorama de pèrdua de drets personals i socials al qual ens enfrontem. Per la seva banda, la Federació Local de Convergència i Unió té previst penjar cartells i centrar els seus esforços en un únic acte públic. Segons el portaveu de la formació, Enric Nolis, el que esperen és que amb el candidat Josep Antoni Duran i Lleida aconsegueixin superar el PSC en uns comicis generals per primera vegada. Aquesta campanya hi ha que desenvolupar una tasca, però en aquest moment estem preveient que millorarem els resultats que vam tenir fa 4 anys. La nostra ambició és de que tinguem uns resultats amb la suficientment importància perquè puguem ser escoltats amb les nostres propostes dintre del Parlament espanyol. El cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per Barcelona, Alfred Bosch, s'estrena en campanya i amb ell els republicans esperen recuperar part de l'electorat perdut en les últimes eleccions al Parlament català. El president de la Federació Local, Miquel Navarro, ha explicat que des de Tiana no s'organitzarà cap acte propi del municipi, sinó que se sumaran a l'acte central de la campanya del Maresme el proper 12 de novembre. Amb el creixement que té la independència darrerament, gràcies als comentaris i les veus més de l'oposició que no pas la nostra, totes les perspectives jo crec que són positives. I amb l'Alfred Bosch, a veure quina representació es treu i a veure realment doncs, que es vagi a Madrid a fer sentir la veu de l'independentisme. La llàstima és que no es pugui anar l'independentisme junt. D'altra banda, el president del Partit Popular de Tiana, Manuel Gonzalo, ha explicat que té la intenció d'organitzar un acte electoral de manera mancomunada amb la secció del partit de Montgat i també ha donat arguments per defensar la candidatura de Jorge Fernández Díaz. Jo crec que les perspectives són bones, aunque vengan dades en bastante grado por la situación del país, que bueno, yo creo que el Partido Popular pues con su programa o con su opción hacer el trabajo que nos queda durísimo para los próximos años, pues creo que es una opción que las personas están ponderando y creo que es una opción que da cierta seguridad. Per part d'Iniciativa per Catalunya els Verds, el seu cap de llista, Joan Coscubiela, aspira a recuperar el segon representant a Madrid després que van perdre en l'últim moment els anteriors comicis. En el seu lema es plantegen un interrogant i a sobre hem de callar, i és que l'atur i la situació econòmica marcaran la campanya electoral per les eleccions generals del 20 de novembre que acaba de començar. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.